na lolenge nini na loye mona lali na butu ukola tindelinga yango lolenge ba angelu ba guma mena kaye bango nyonso na mitole bazali kobwaka bazali kokitisa balobi ke mokonzi mosusu azali te mpe akotikala kozala te tika mpe biso bato na nse toloba azali mokonzi na nguya. le poste.